جنیسیز او ای بایو جنیسیز نظریہ بیانولا زور پا زیرا پایدم ما یو تپو در نو کم جی بیاو ما ادارا تاوائی قرآن نا خبری ما تیوی کنس را لیه دا سلان جا بانی واوڑی دی نو ما و دا ویجی گو را دمرا لوی پا غضب اختر را خلکا قرآن کی اللہ وائی ما یو عزتمند شے انسان اغم پیدا که وغا آدمو دا اس په غضب باندې خلق اختلې ما دا کم دا نه کم دا خبره روانه کړی دا دې چې ما یا دومره نظریات راړي او پیش کړي دینه د قران کریم هغه سوچ او تصور هغه ول نه پیش کو چې هغه ډیر آسان دی هغه ډیر آسان دی او ان فهم دی او الله رب ول د انسان په ابتدا باندې د هر چا نه خپويږي نو چې الله سویل دی نو هغه سوال نه وایي ما یو تا پوس کوم ما دا چې شادوګه و ما دا خو بلکای و کنه ویاو نو ما و ته ما یې غلکای اوس نشته چې دا بیا رو ترکی کول انسان دی جوړ شو نه لکای ته شو وې دا چې دا انسان دا شادوګه وځای په ځای کې نه استه نو هغه اصول دی ما یې دوه خبرې اوس کوم ما یې دوه خبرې کوم دا له ما یو سپی راونی او دا غین لکای پریکا او که هغه د هغې بچې پیدا شو د هغې لکۍ نی نو ما نه جرم واله د هغې که لکۍ نی او دویمه خبره دا ده ما یې څومره سپیه پیشوګان دي ویاو ما یې په دې کې د یو لکۍ نه سولې ده وې سړیا کېنه دا څه په غضب اختې ما یې نه کنه جي جواب راکا ما یې دا سټو کې ټکالې دا خلک یې اړم دي لومبه انسان ما یې آدم علیه السلام دی او هغه پیغمبر دی او دا خلک ما یې له قرآن نه ناخبره دي دا په ګډ وړو سر شوی دی ته ما قرآن خودل په کار جدی ته پته ولګي چې لومبه انسان آدم علیه السلام او هغه پیغمبرو ما دا غیبانان چې دی خبر نه دی پته ودا نشته نه ما څه خبر دی دینا دی باندې خو بندل ما ترس ورشي نه پوه دی په دې پوهیږي نه ولکم فی الارض مستقرون او تاسو لاره پزماکه کې زایده دا استوګنه و متاعون الهین او سامان د سکی تر یو وخت مکرر پوری یو خاص وخت پوری چې څومره د الله مرګ نیټه لیکلې ده تر هغه پوری دنیا کې چې ژوند تیرې رده ژوند نه پاره الله رب العزت بدل اسباب پیدا کوي د خوراک سکاک ناستوګنی هغه تر یو خاص وخت پوری دانه چا به ټول مری بلکې هغه تر یو خاص وخت پوری چاغه ټیم راو راسي مرګ وخت راشي نو بیا به دنیا نه رخصتي گئی و متاعون الاخین او سامان د سکی در یو وخت مقرره مخکې آیت کې لږ زیات تفصیل لې نو اوس هغه باندې تفصیل کولم نشم له وایم مری تکلیف را تاوم دې الله رب ال عزت مونږ او تاسو صحیح سمجھ دو قران نصیب کی الله دې کې زمونږ سینو کې دې الله د قران دا علوم راولي او الله دې مونږ او تاسو صحیح په قران او سنت د عمل توفیق را کی الله دې مونږ ته اتباع او قران او سنت را نصیب کړي هغه اعمال دې الله مونږ ته را نصیب کړي چې په کوم اعمالو زمونږ نه زمونږ رب رضا کیږي الله دې مونږ ته هغه اعمال نه اوسادي په کوم اعمالو چې زمونږ رب زمونږ نه ناراضه کیږي څومره مشکلات او پریشانی چې دي الله دې په خپل فضل او کرم سره ختم کړي الله دې مسلمانانو حفاظت وکړي ظالمان دې الله تباہ کړي الله دې مظلوم امداد وکړي دا څومره ظلم او بربریت چې دنیا کې شروع دی الله رب العزت دې ظالمانو بیخ بنیاد وباسي الله دې مظلومانو امداد وکي الله دې مسلمان کی الله دې مسلمانانو کی دینی او ایمانی غیرت پیدا کی الله دې دې ملک دې مسلمانانو حامی او ناصر شي الله رب العزت څومره چې بیماران دي الله دې ټول له شفا ورکي الله دې ټول ته هدایت استقامت نصیب کی صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتلقى بس ذکڑے آدم و آدم علیہ السلام من ربه لطرفا درخلا کلماتنا یوسو کلمے پتا وا بسرا اوگردی اللہ تعالی پر احمد خپل سرا غلی پاغ باندی انه یقینا اللہ تعالی هو التواب الرحیم اغا توبہ قبل ان کے اور رحم کا ان کے دے. قلنا اوی منگا اہبتو کسشی منا جمیعا ندیز آئینا ٹول فا اما یاتی انکم بسر کلا شراشی تاسوتا منی لطرفا زمانا ہدن ہدایتا ہدن ہدایتا پیغمبر کتاب شریعتا فمن تبع نواسوک چولگی دو خدایا دے ہدایتا زما پسے فلا خوف علیہم نبوی سیرا پا غیبان دے ولا ہم یحزنون او نبا دے غمجن شی. والذین اوا کسان کفرو چے انکاریو کا وکذبو بے آیاتنا او نسبت دا دروغیو کا او دروغ جنتیائیو کڑا دایتنو زمونگا اولائکا دا کسان اصحاب النار دوزخیان دی ہم فیا خالدون دیوا باغی کے ہمیشہ اسی دن کی وی. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی نعمتی اللتی احسانات زما آغا انعمتو علیکم چما پھر زوکڑیو پتا سو باندھے واؤفو او پورا والیو کئی بیادی پلو زما پواد زما اوفے بیادی کم پورا والے بہو کما پوادا ساسو و ای آیا فرحبون او خاص زمانہ او یری گئی زمانہ دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم نا دویم باب شروع شا دا اولی سید سورت بقره پاغی کی اول دعوات توحید ذکر کرا فیا ایوہ الناس عبدو ربکم چه اے طول خلق و عبادت و بندگی غلامی او مختاجی یکی آوازی دخپل رب کوئی ورپسے پاغی باندی پنزک اسما دلائل اقلی بیان کرل الذي خلقكم والذين من قبلكم آغسا آغزا چتاسو پیدا کری ای اوستاسو مشران پلار نکے پیدا کریو دا یو دلیل شو ورپسی الذي جعل لكم الارض فراشا آغزا چزمک دلا فرش گردو لے دے درم و سما بنان او اسمان درلا چد گردول دے سلورم و انزلا من السماء ماء دبرنے دربانی اوبر اورول دی باران دربانی را ورئی پنزم فاخرجا من الثمرات رزق لکم آغا باران چی رو ورائی پاغی باندی ستاسو دا پارا باغون او غلی را درغونی کی نو پکار تاسو لسدی نو فلا تجعلو للہ اندادن دا اللہ تعالی سران دا آغا پا صفت کے سوک برابر مگردوئی دا غین بعد اللہ تبارک و تعالی د یهودو علی کتابو اعتراض ذکر کا پا نبی علیہ السلام باندی او داغی جواب او کا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ كَيَئِ تَاسُو پَشَكِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا داغ سنا چراؤ لگا منگا پخپل بنده باندی کستازو دا شکوی چی دا پیغمبر دا کلام دا قرآن دا کتاب دا زان نجوڑی نرازی بیا تاسو کمو علماش تے پوی خلق درکشتے نو آغای دیم دا سی ویسا دا کلام جوڑا کی اللہ رب لیدتو فرمائل چی دا کار ساسو دا وسن بار دے دا غین بعد اللہ تبارک و تعالی تخویب ذکر کا ایارا اللہ فرمائل فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کچری دا چیلنج دا قرآن کریمم قبول نکلے شو او دا سی کلامم جوڑ نکو دا آغا اور نو یاری گئی چی دا آغی خشاک گٹی او کافران مشرکان دی ورپسی بشارت اللہ تبارک و تعالی ذکر کا یقیناً آغا کسان چی ایمان راڑ او عملیو کا صالح نو لهم جنات تجری من تحت حل انہارو دیل اللہ دا سی باغونہ تیار کردی دی چی داغی دا باغونو دا ونو دلان دی با ولی بیگی بیا ورپسی اعتراض دا لی کتابو یهودو پا قرآن کریم باندی چی دیوائی کدا دا اللہ کلام وی نو پا دیکی با دا معمولی اسپکو سیزنو بارکی مثالونا نبیان دل اللہ تعالیٰ فرمائل ان اللہ لا یستحی ایدربا مثلا ما بعودتن فما فوقها. اللہ نپری ریش بیان کی او مثال دم ماجی سرا یا دم ماشی نوم زیادہ وڑو کے شیش داغی سرا مثال بیانو الموزون وی. اللہ تبارک و تعالی آغی سرا مثال بیانو نپری دی ورپسی آغا سلور نعمتونا اللہ ذکر کئی. یو دا نعمت اللہ ذکر کا چھ گورای دا نشنا مشتکڑای دنیا کے مو نام او نشان نو دنیا کے مو وجود نو نو اللہ را بولده تا وجود در کا و جوند در در کا نو کیف تکفرون باللہ دا اللہ دا توحید نا انکار سنگا کوئی. دویم دا چاری او شیمی ستاسو تابع کرده دی نو کیف تک فرون باللہ دا اللہ دا وحدانیت نا انکار سنگا کوئی. دریم دا چه ستاسو نکمی عزت من که او پا پرشتو می داغا تعظیمو که نو کیف تک فرون باللہ دا اللہ دا وحدانیت نا انکار سنگا کوئی. سلورم نعمت اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی چو گورا استاسو دا نکو لازش میں ماف کو نو کیف تک فرون باللہ دا اللہ دا وحدانیت نا انکار سنگا کوئی. کلا چی آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی را کس کو اللہ را بولدتو فرمائل اہبتو بعضکم لبعضن عدو دی زائن کس شئی او کم زائل شی اللہ پیدا کری یا آزائی تزائی فتی دنیا کے واس خلق ساسو دوستان وی او سبا ساسو بدخوا دشمنان وی ٹول بیو شان نی. وَلَكُمْ فِي الْعَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ستاسو دو پارا پزمکا کے زائد استوگنے دے او سامان دو سکے تر یو وهم مقرر پوری. آدم علیہ السلام چکل ازمکی درالے فیو بل جون کے اگر داخل شو زگا پزمکا کے آغا اسباب نو چے بے غما او بے فکرہ خوراکو تیار پا تیار خوراک با ملاوی دو. آدم علیہ السلام چکل ازمکی درالے پزمکا کے کسما قسم امتحانات او پریشانی شروع شوی. خود آدم علیہ السلام پا مازغوبانی یو خبر سوراوا او آغا دا چه زا اللہ منکڑا او ما او چه دا کم سیز نزا اللہ منکڑا او ما آغا شیما او خوڑا پا دیبانی آغا پریشان او دا اللہ را بولیدت دربار کے بے جڑل او فریاد بے کو چه یا اللہ دا لازش میں ماف کا. نو اللہ وعفت لقا آدمو من ربی بس دکڑی آدم علیہ السلام تطرف آدر اخفلنا کلمات یو سو کلمی آدم علیہ السلام دکڑی او دا کلمی دا اللہ را طرف آغت خودل شوی وی دا غزین کیا چول شوی وی او آغا کلمی باغوی لی او پاغی بانی اللہ تبارک و تعالی پاغی بانی خصوصی رجوع در رحمت اکڑلا او داغا عمل دا پانی نی اغا خبر او یستلا. فتلق آدم من ربی کلماتین بزدکڑی آدم علیہ السلام تطرف آدر اخفلنا یوسو کلمی فتابا علیہ پس راو گردی دل تعالی پر احمد قل سرا باغ باندی عزت مندو دا قرآن کریم دا تفسیر یو طریقہ دا اگا طریقہ دا دا چه قرآن کریم اللہ رب العزت را لے گلے دے پا بعد ازائی کی یو خبر شوی دا یو صورت کی خدا غی تفسیر ندے بیان شوی نو بیا چه قرآن کریم لٹے نو بل دے بدا غی تفسیر بیان شوی نلوم بانے دو قرآن کریم تفسیر قرآن کریم بانے دا لوم بانے خبر دا اول بگوری چه قرآن کریم یوزائی کی اجمال سرا خبر کرے دا مختصر کرے دا اشارتن کرے دا او آغازائی کرے تفسیر ضرورت روین و آغازائی مختصر کرے دا نو بیا قرآن کریم چه گوری نو بل دا داغی تفسیلم تفسیر شویلے او داغی مزید وضاحت شویلے او دا طریقہ چه گوری نو دا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا طریقہ اختیار کرے دا چه تفسیر دو قرآن کریم پا قرآن کریم بانی لنبے دا طریقہ دا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا او زمائی دتمن دا ام داغا ترز بانی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ دغا طریقہ اختیار کرے دا وہ کلا چی اوزائی کے قرآن کریم اجمال نا کار غصرے لکا اللہ و یواقیم صولاتا مسکائم کئی اس قرآن کریم کے ایز دائی کی نشتے دے چی دور کا تا پرد سار کا وی سلور دا مصبخین کا وی سلور دا مازیگر کا وی او درے دا ماخام و سلور دا مازخوتن بیا والدی دا پار خام خا احادیث و لزی بیا بغیر دا حادیث و مبارکہ و دا نبی علیہ السلام نا دا غیر وضاعت چی دے نو اگا ناممکن دے بیا بعض خبر داسی دی چی پاغے کے ضرورت رازی دا اقوال دا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پا دریم نمبر کے بیا تفسیر دا قرآن کریم بکے پا اقوال دا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بانے او سلورم نمبر کے بیا تفسیر دے پا اقوال دا ائمہ مجتہدین بانے و کلا چه تا تا دا قرآن کریم دا بعضی حصے تفسیر دا قرآن کریم پا نورو حصو بانی ملاوی گی نو بیا دا نورو خبرو ضرورت نشتے دے نو دیزائی که اللہ را بولیدت دا اشارہ کرے دا چه فتلک آدم من ربی کلماتین بزدکڑی آدم علیہ السلام د طرف در اخفلنا یو سو کلمه وحال تا که چه کو دی قتل وعلم آدم الاسماء کلا حال تی وطا ما چولیو زین که کنا دا کلمه ولم زین که وا چولی او یادا چه اللہ فرشترا لگلی دا او تعلیمی ولا ورکلی چه دا الفاظ وایا دا کلمه وایا کلماتینا یو سو کلمی فتا با علیہ بس راو گردی دل تعالی پر احمد قل سرا پاغی باندی زمائی دیت مندو اکثر مپسرینو گو رئی تولو دا خبر کڑی دا شردی الددین کم کلمات مراد دی لکا تفسیر مظہری مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اگر دے وضاحت کرے چر دینا آغا الفاظ آغا کلمات مراد دے چکم صورت اعراف کے راضی لکتا سو گو رہی صورت اعراف اتم سپارہ درشتم نمبر ایت کے اللہ تبارک و تعالی ذکر کرے دے سورت آراب سورت انعام پسی دے اتم سپارہ درشتم نمبر ہے 23 کے اللہ رب العزت وضاحت کرے دے کالا دوارو ربنا اے رب زمونگا ظلمنا انفسنا منگا کمیو کا برخا خپلا کی اللہ منگا خپلا برخا اللہ زان لکا مکڑا دیر خپل زائد رالا را کڑو پا آرام جوندوں تیرو تیار پا تیار خوراک با ملاوی دو سغم او پریشانی نوا پا اغوانا مو خوڑلا خپلا غیسم و زان لکا مکڑا برخا وَإِلَّمْ تَغَفِرْ لَنَا اللَّهَ كَاتَا بَخْنَا هُنَكْرَ مُنْتَا اللَّهَ كَدَا بُوجِرَا نَسْفَقْنَكَ او در احمد دا صادر دی اللَّهَ پا مُنْغَ رَا خورنَكَ وَتَرْحَمْنَا او رَحْمَا هُنَكِ پا مُنْبَانْدِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ نُخَامَ خَاشُبَ مُنْغَا دا تاوانیانو نقصانیانو نا او دلی دا قرآن خدا ہوئی کنا او سیو پل قرآن کریم کے دا زمائی رتمند او بل پل دا کمران دا دک کتابو نڈا کا قرآن و اقالا و ادوارو ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا و ترحمنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دعوی کنا قرآن خو پی صلا اکڑا اس لومی چه کلا قرآن پی صلا خپلا بیان کڑا زمائی دتمن دا دبلی پی صلی ضرورت پا گشتے نا نا نا نا خو زمائی دتمن دا امدہ الفاظ دی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فوائد عثمانی کے ذکر کئی چردین عمدہ الفاظ مراد جو دا کلمات چکم دا سورت اعراف کی اللہ ذکر کری دی دا تفسیر مزاری اوالم ادر کڑا مولانا مفتی محمد شبیر رحمت اللہ علیہ معرف القرآن کے ذکر کئی چردین عمدہ الفاظ مراد دی تفسیر مواہب الرحمان کے علامہ سید امیر علی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چردین عمدہ الفاظ مراد دی زمائی دتمندہ دا ٹول مفسرین دا ذکر کئی چردین دا الفاظ مراد دی تفسیر ابن کثیر و گورا اغی و ادغت مراد دے علامہ کرتبی رحمت اللہ علیہ و گورا اغی و ادغ الفاظ سے مراد دی لوگوں نے انصاف کا زمائی دت مندا چ اللہ و ادات مراد دی او باد خلق رال وغی نور نور الفاظ راو یسل وینا نا آدم علیہ السلام چویلی وغی سبل سویلیو او اللہ وینا قالا اویل دوالو ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دعو داوی اللہ وی دایوی او دیوی نبل سے ویلی دی اس سے کیا زمائی دت مندا حدیث راولان دیکھو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت باندی چکلا دا حضرت آدم علیہ السلام نے لغزش شو او آغاز مکی درالے نغا اللہ تبارک و تعالیٰ توے چی یا اللہ پا حق دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم در نسوال کم اللہ وے سنگ دے پی جندلے دے اللہ وے سنگ دے پی جندلے دے یا اللہ کلا چی تازہ پی داکرم ما نظر ازغلو نو ما دا غرش پا غرش بانی لکلی اولی دلو چه لا اله الا الله محمد رسول الله نزا پویا شم چه تیزان خپل نم سرا نم لگه نو آغا بتا تا دیر عزت منوی نو اللہ دا آغا پا نم می درنا دا آغا پا برکت او دا آغا پا وسیلہ و پا حق می درنا سوالو کا اللہ نو اللہ وی ٹک دیووی لولا ہوا ما خلقتک که آغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوی نو ما بتنوی پیدا کرے رالا خبر کنا پختو کے زا سادہ سادہ خبر کوم زکا چې زما درس علماء او تنه دي زما درس زما غونی کې امیان او تاره که زه علمی باز شروع کوم او علمی نکته لټول شروع کوم نو زه چې سره مخاطب من غیب زما په خبره پوه نشي نو په کار داره چې زما درس امیانو خلقو تلینو چی امیانو تا پا سادا توکو کی خبر آگم اوز داو هم کچر دا حدیث وی او تا داوی چی دا حدیث تی او دا ٹک دی بیا مانا دیو خبر جواب پا کار دی پا دی روایت کی دا دی لولا ہوا کنوی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلق تو کو ما با تا نوے پیدا کرے پیدا کنا معلوم ادا شوا چی دا مخلوق پیدا شوے رہے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وجنا ہوئے کئی پا خبر سادہ الفاظو کی خبر اکم چی کلدائی دا نبی علیہ السلام دا وجنا پیدا شو نو بس پیدا شو کنا بیا ردنا اللہ دا عبادت صلی اللہ واری دے انسان دے جسلہ اللہ پیدا کرو اغیلے پیدا کرو دا آدم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وجن اللہ پیدا کرو یا پیدا شو اوز خود دا اللہ صلی اللہ دا غلامی یا دا بندگی خبر پاتے نشوا یوں خبر خدا دا کستاز زین تر اغیلی پاسانا علا کنیر اغیلی دویم جواب کن دا حدیث الفاظ دادی لولا ہوا کنوے دغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلق تو کو ما بات نوے پیدا کرے دا قرآن الفاظ دی وما خلق تو الجن والانس الا لیعبدون تعرض را لے کنا دا حدیث الفاظ او دا قرآن الفاظ او جانگی دلکنا او سو آئی او جانگی دلکنا حدیث کی دا دی لولا ہوا اے آدم علیہ السلام کنوے دغا محمد علیہ السلام ما خلق تو کو ما باتا نوے پیدا کرے او ما چے پیدا کرے داغ دو وجہ میں پیدا کرے او صلی اللہ آئی قرآن کی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مانے دے پیدا کرے پیرے یو انسان مگر دے دا پارا چھ خاص ما غلامی بندگی وکائی یعنی تو سوچو کرے خبر دا دے دا کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائی چھ تما پیدا کرے اے آدم علیہ السلام یا دا انسان او پریان چې ما پیدا کړل نو دا ما د خپل عبادت لپاره او بندګۍ لپاره پیدا کړ ما د خپل غلامۍ او د عبادت د وجه پیدا کړی دي او هغه حدیث کې داري چې ما ساده وجه پیدا کړل اوس خو بدوارو کې یوالې نو دوارو کې به یوالې نو اوس پوه شوې زما به خبره کنه چه تازو پینه پوشوی زمخ که نزما زمای دیدمند خبره دیره آسان دا او زین تا پا آسان رازی دیره پا آسان زین تا خبر رازی حدیث که وای ما ته زګه پیدا کړی چې ستاده پیدائش وجہ هغه دا چې تم د محمد صلی الله علیه وسلم د وجہ پیدا کړی دا هغه د مخه می پیدا کړی او دلته وای خپل عبادت لمې پیدا کړ خپل عبادت لمې پیدا کړ د نبی علیہ السلام د مخه غ پیدائش هغه کې پاد شو کنه ها پاد شو کنه چې پاد شو اوس په قران له کده روایت پاله قرآن علی کنا قرآن کی اللہ وائی ما دا مخلوق پیدائش دا خپل عبادت دا وجہ کرے دے اگا حدیث کے رازی ما دا مخلوق عبادت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وجہ کرے دے اس پس کے اس خود امائی ذاتمند دا خبر ادا شوا چی دا قرآن دا الفاظ شری دا خو بالکل یقینی او یقینی چی دا ٹھیک دے اس دار اتا ہوا چی دا حدیث الفاظم ستکشی آغام تکشی نظمائی دتمندہ بیا خود ریاتا لوگانے کے مسئلہ پیدا کرا اس پا دے پا سراشو چھو قرآن خصائی یقینی او قطعی سائی او کس چل لے او سچل لے سچل لے نو دا غروایت کرے صحیح دا کنا صحیح دا کنا یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی یو وقت براش یو خلق با دیر زیاد احادیث و روایت چیرے نو آغا بیانائی خطاو سا چکم حدیث بیان شی نو آغا دا اللہ رب العزت کتاب دا مخامخ کئی اغی سر ٹیلی کئی کچرے دا اغی مضمون دا قرآن کریم دا مضمون مطابقو دا اغی وضاحتے کو نوائی اخلدا حدیث تے او کنا چلے دو قرآن دا الفاظو خلافو دو قرآن دا مدعا و مرزا خلافو نو دا حدیث نشی گئے رہے دا روایت دو قرآن کریم دا عبارت خلاف تے دا دغی قائدے مطابق دیر دے خلاف دے زمائی دتمندہ دغا روایت چلے دا دے پا بارک علماء کرامو جس لی کلی دی چونکہ زمان دا درس دا سویش دا دمرا زیاد اوگو تیما پدے کے نشم آغستے نما مختصر یو سو حوالے دے پا بارکی لکلی اغارت عوام او بیا مخ جزم دا روایت چھے کم لکلے دے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا روایت بانے دا شیخ الحدیث سے چھے دینو فضائل ذکر کم راوڑے دے خوچے کم خلق پوئی گی او دا شیخ الحدیث سے اب روایت کلاو گوری پزاری ذکر کے دلان دی آغا دا دی روایت بانی کلام کرے او آغا وائی چے امام ابن جوزی رحمت اللہ علی دا حدیث چے دا پا موضوعاتو کی ذکر کرے چے دا موضوعی دے کسوک پوئی گی آغا گوری بیا چاچے دا غی پزائل اعمال ترجمہ پختو کے کرے دا میا محمد شفیق چار صدی والا ناغوات پا حاشیہ بانی کری چی در روایت دے ضعیف ناغوات پختو کے میادی کری چی در روایت دے ضعیف زمائی دیت مندہ در روایت چی دے دا حاکم پا خپل مستدرک کے ذکر کرے دے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ البصائر کے پدے بانے خط تفصیلی باس کرے دغا حاکم چرے علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی وائی چرے دا علامہ طاہر ابو اسماعیل نا تپوسو کو علامہ طاہر دا ابو اسماعیل نے تپوسو کو دے حاکم پا بارا کے نو آغو اتاوے چھے دا رافیزی دے دا حاکم چھے دا رافیزی دے علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ وائی ویزوام چھے دے انصاف خبر پکار دا چھے دے رافیزی نہیں دے بلکہ دا شیعہ دے لکا میزان الاعتداد اعتدال دریم جل صفحہ نمبر 608 بانے ذکر کئی علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ دریم جل سبا نمبر شپک سوا اتما بانی ذکر کئی چه علامہ طاہر دا ابو اسماعیل نا تپوس کرے ہو دا دی حاکم پا بارک نواغوتا ایرافیزی دے وی زواما چر انصاب خبر پکار دا رافیزی نے بلکی شیعہ دے سیانت الانسان کے سب نمبر 137 بانی دی چه الحافظ علیہ سمی مجمع الزوائد کے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ منائل الضعفاء فی تخریج احادیث الشفا کے ذکر کری دی چه دار روایت موضوعی او دروغ جن دے دروغ جوڑ کر شوے دے سیانت الانسان غن وسوسه شیخ دهلان دا آغی پا سبا 137 یوصل او دیر شما بانی ذکر کئی چه حافظ الاحسمی پا مجمع الزوائد کے او علامہ سیوطی رحمت اللہ علی منائل الزوافا فی تخریج احادیث و شفا کی ذکر کری دی چه دا روایت موضوعی او مکذوب دی دروغ و جوڑ کڑا شوے دے دے پا سند کے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم دے او دے پا بارہ محدثینو چھے کمدنو اتفاق کڑا رہے چھے دا ضعیف دے سوک عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم وی علماء کرام و محدثینو پا دے اتفاق کڑا رہے چھے دا ضعیف دے لکہ سنگا چھے حافظ ابن حجر فی تہذیب و تہذیب او علامہ ذہبی و میزان الاعتداد کے ردی تذکرہ کرے گا ابن حجر پہ تہذیب کے او حافظ ذہبی پہ میزان الاعتدال کی دا حاکم پہ بارک شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ انجاء الحاجہ کے لکھی چھے حاکم ضعیف تھے دارنگ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب الاستغاثہ پگما سببانی ذکر کئی چی دار روایت موضوعی دے دزان جوڑ شوے دے دارنگ الاستغاثہ سپا نمبر 264 بانی لکی چی لا اصل لہو دے روایت دے سو بنیاد نشتے داد چا سمے جنگول دے ابو داود لکلی دی چه ده زید ابن اسلام ٹول اولاد چی دی آغا ٹول ضعیف دی آغای کمزوری روایت چی دی نو آغا نکل گئی دارنگ ابو زرعا دی ده ضعیف فیلی دی ابن سعد لکلی دی چه ده ده دیر زیاد احادیث چیری آغا ضعیف دی دارنگ ابن حزیمہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی حاچی دا غزید ابن اسلم شرے دا دا آغا خلقو نہ دے چھ اہل علم دا دا پا حدیث بانی دلیل ننسی ابن جوزی لکلی دی چھ علماء چھ کم دیر دا ابن زید ہاپا زوب بانی کم زوروالی بانی اتفاق کردے دے لکا تہذیب و تہذیب شپاگم جل سپا نمبر 141 بانی ذکر کئی دارنگ حافظ محمد ابن حبان پخپل کتاب المجروحین سپا نمبر 1 جل نمبر 1 سپا نمبر 308 بانی لکی عبد الرحمن ابن زید لیس بی شین فی الحدیث عبد الرحمن ابن زید پا حدیث پا علم کرو سو شین دے دے بکے وہ چاہی صاحب کرے دے دارنگ محمد ابن احمد عبدالحادی السالم الملکی سب نمبر یوکم درشمہ او دارنگ درشمہ بانے تفصیل کرے دے چردر روایات چی دین وغا ٹول ضعیف دی او دا سڑے ضعیف دے کمزورے دے یعنی آکم روایات چی خلق ذکر کئی دائے خدا حال دے معلوم علاشوا چی روایات ضعیف دے تردے پورے چھے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ استغاثہ کے ذکر کئی موضوعی دے اور دے اڑو سحاصل او سو بنیاد نشتے دارنگ سیانت الانسان ہم ذکر کری دی دا محدثینو ہاپا حوالہ بانی زمائی دتمندو دغا چی اللہ وی فتلقہ آدمو بس ذکر آدم علیہ السلام میں رب بھی کلماتن درو خلنا یو سو کلمی فتح والے رو گرد اللہ پر احمد سرا باغبانی دینام دا کلمات مراد دے چکم سورت آراب کے ذکر شوی دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ رب العزت فرمائی قلنا بیتو اویل منکس چی آمنا جمیان دا دیزائی نا ٹول دا بیا غڑن بنے خبر دا فا اما یاتی انکم منی ہدن بسر کلا چراشی تاسو تا دا طرف آزمانا ہدایت. ہدایت سمانا دا لکا سنگا چمخ کی ذکر شوی ہو ہدایت قرآن کریم کے پاتل سمانو استعمال لے پاغے کے دیزائی کے دو معنی کی گی یو ہدایت مانا کتاب دویم ہدایت مانا رسول او دارنگ شریعت ام علماء کرام مانا ذکر کرے دا دارنگ دستور او قانون لائے حمل دا جوند پارا اللہ وزم کے تزئی فاما یاتینکم منی ہدن بسر کلا چراشی تاسوتا دا طرف آزمانا ہدایت کتاب رالے پیغمبر رالے شریعت رالے دستور او قانون رالے نو فمن تبع ہدایا نو آسو کچ روان شو زما دا ہدایت پسی زما دا پیغمبر زما دا کتاب پسی. گورا ار پیغمبر چراغل دے اگر دا چگا والے دا دائی ندی ویلی چھ ما لراشی وی ما پسی راشی انتا کلا واتویون دا چو یرے گئی دا لانا او امان ای زمان ما پسی را دی جس جس جس جس کوم آگا کوئی جس جس جس وام آگا کوئی. ار پیغمبر دا چگا والے دا دا ار پیغمبر دا آواز دے او اللہ وی وما رسلنا من رسولن اللہ لیتا بیزن اللہ او ندیرا لگلے منگا اسیو پیغمبر مگر دیر پارا چی داغا امن لشید اللہ پوکم باندی. اللہ وی پیغمبر میں دیل را لگلے دے چی خلق داغا امنی چی آغاو تا کم جوان خی کم اخلاق خی کم عقیدہ خی کم معاملات خی کم لین دین او کم قانون خی چی آغاو امن لشی منگا منو آغا سوال نہ پیدا کی گیو مولانا ہو ماتا چاوی دے تو خزم یو کنال مکالا میں سوئی دیتا وی لڑم ور تمہیں چھ مولانا گا ساسو دی داگا کی داو گورا وی فردونا میں ہوتا ہو خول اجلاس نے ہوکا تندراتے وی چیارا پلانوم کا غزن راوڑو نو آگئی تا ماوی چی وی گٹے نو بس داوی آوکلا نو بس وی گٹے نو تاسم داو آوکے نیما آدھا چی کہ جماعت کے کینو او خبرہ پہ سلکو نو بیا ویچینا دعوہ ہوکا نو ما آگا تھا وی میں اس ماں تا سوائے چیزے پہ لوڈ سپیکر ہوا میں مانا خودی لرا لے کا نا ذکر چیزوں خود جج نہیں ما لاس کے میں بالکل سزور نشتے او کچارا لے او سکرا کنو درے لوٹا با اخرما کمزور خود عمرم دے بدنا تو آخر لکا دا غیو خلال لارا کڑے اسلام اللہ جا پا لوڈ سپیکر ہوا ہم وی نسر یا پا لوڈ سپیکر مو آیا وی اسی تا تا میوی میں او زدی خبرو لما زدی خبرو لما مائی دا مولانا چودری گی تو دیو آئی چا ہم اس ملک میں اسلامی نظام کی خواہاں ہیں اس دا اسلامی نظام دے رازا دا پردیش شیر سخر دا ورکا دو خدای کتاب ہم در تا دا غوائی پیغمبر ہم در تا دا غوائی دا شریعت دا حکم دے دا غوارکا زج چگ عوام پا دے ملک دا اللہ قانون غوارم اس کدائی سا خبر دے مال راڑالا او دو خدای قانون ما گی رئی او ما تا وچ دار دے سڑی حق دے او زید اللہ ندار کم نظمان منافق ببلنی دنیا کے زکا چی اللہ قرآن کریم کے وائی فلا وربک لا یؤمنون زما پیغمبر کدا خلق داوی دے ایمانداری کئی گنا اسے بے کئی ساد رب دے قسمی دا خلق مومنان نشکے دے حتی یو حق کے موقع فی ما شجرہ بینہم ترسو پورے جدائی خپل معاملات پا آغا دین پا آغا سنتو پا آغا شریعت پا آغا اصول او قواعدو بانے نی فیصلہ کری چھے کم تا دیل روڑی دی او دی پا آغے بانے فیصلہ سو پورے ندا کری او چھے فیصلہ ہو کی تو بیا دا نا چیز سڑی خصوشنو نا سم لا یجدو فی انفسیم حرجن بیا چھے کما پی صلاح دا پا خلاف واؤرے دلا واؤرے دے شوا او دیتا واؤرے دے شوا چستا حق ندے او بیا دا پا لکے پاگے صحفگان نرازی وچی دا اللہ دا کتاب او دا غد پیغمبر پی صلاح دا بسر او چشم زوات اتیار ویسلمو تسلیما او غاڑا کی دی بیا بیا غاڑا کی خدل دانا چھے دا دا اللہ را غلطی شوی دا او بیا بے بشریت پہ سلنکم نا ویسلمو تسلیما اسی کپ دے کانڈا بانے دے مسلمانو تلو کپ دے دے او تل سواب کے پادے شی ہاں پادے ہو بانے شی کانا کپ دے کانڈے تلے زمائی دے اتمندہ گرانا دا پتاوائے رزوی دے وادرے دا پیغمبر دا طریقہ دا ویٹک دا خو جی ہاں وجہ کور والا نمانی استاوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس لا الہ الا اللہ وایا دا محمد رسول اللہ پکے اس کے سائٹ دکا کنا زکا تا خدا ویلی دی چیزا ما دا پیغمبر ما تا کم دستور پیشکائی دو پدے بانی عمل کم استاوی کور والا جستو یابا کم مسلمانی پاتے شوا پادشوا یو دل دے وعدو کد پیغمبر پا سنتو بانے پا خلقو پا سترگو سترگو کیوں آلے وائی بس غلطی رانا شویر ابیا و داس نکم سم لا یجدو فی انفسیم حرجن چھ داوائی داوائی دمی ام پا دے طریقہ کردے او چھ لز دامن می نوری نو طول لے پا دے طریقہ بانے وعدو کم چھ زماز لبی مطمئن دے ویسلمو تسلیما غاڑ کی دی بیا بیا غاڑ کی خود بیا بیا غاڑ کی خود بیا بیا یو صاحب زما پا خیال چی اگر با کم از کم لس حجہ کری سلو رو میاشتو للڑ واپس را لے دو زوی وادو من کرے او زنانا را لے نو ما تے وی پلانی ہے جسے خوب کم گاڑے دو نما ہوا تھا وے زمنگا استاد کامیابی دا اللہ پہ حکم نہ کہا او دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ طریقو کہا او چھ دا مائی منگا واو چاہتا دا منگ واو چاہتا اتا امرون الناس بالبر و تنسون انفسکم خلق دا حکم کوئی خپل دانو میر دے یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی بعض خلق بدا سوی جہنم کے چھ دا آغای نبا دمرا سخا بدبوئی زی چھ جہنمیان بدای بدبوئی نتنگ شی دا جہنمیان بودای ودا خدای ظالمانو ساملوم کو دا زمانگا دا سزا دا دی اور لگا دا چھ ساو دا بدبوئی بگلا سیوا دی بودا وی سیبانو خپا کے گئی ما خلقو تا با مسئلی غٹی غٹی کولی خپل وجه دا عمل و خرال نمونگا پی عمل نکو دا دا غیر سزا دا اللہ دی زمان پا حال رحمو کی دا کاتا دیر اگرانا دا مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کی دا حدیث نقل کر دے چی نبی علیہ السلام فرمائش اللہ وا بے عمل مولالا دا بے عمل امین سخت سزا اور کئی نو پختنو منگا پورے مشہور اکڑا وہی مولیان چ سوائی نو آگا کوئی اور چ سکئی نو آگا آگا دائی منگ پورے مشہور اکڑا نو منگ کے کمزوری شتے کا نا منگ کے کمزوری شتے کا نا زمائی دت مندا چبلتے وائی نو اول اوتالا چخلا پہ عمل کو لے شو کا نا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چکم برائی دار کے خپلا دا تو چکالا دے بل پاگی برائی بانی اولی دنو غصا ہوتا مگوا اول دے زان نو باسا اول دے زان نو باسا خپلا دار کے داغا برائی دانو ولی دا سکار گے ولی پہ بل دا غصا کیے گی معصوم راوز دے رہ پلار او مولانا تا وی مولانا دا وڑو کے میں گوڑا خوری ہے وہ دتا سے نصیتو کا و تبھی یار واپس وہ سبا راہ والا چبل ربی راؤس تو ویدا میں ربیا راؤس ہوتے بچے گوڑا مخورا یہ بس مولانا وی آؤ وی دکا وی آؤ ادا جو تو پرون بولے وے پرون میں خپلا گوڑا پڑا لے وا پرون میں وے خپلا گوڑا پڑا لے وا نو پدے کمی ہوتا وے نو اثر پہ نکو اثر پہ نکو نن میں خپلا گوڑا نہ پڑ لے چیتا میوں دا بچے بے اسمنی دے بے اسمنی زمائی دت مندا زمنگ دا سائڈ لوگوں نے کمزور ہے دے اللہ دے منگا تا سید قرآن اور سنت مطابق دا عمل تو فکر کی اللہ دی کی دا اللہ دے لرا لے گلے دے غم دے وائے دے نبی علیہ السلام پہ طریقے حضور کا یو پلا دا اللہ رب العزت دا محبوب پیغمبر سنت طریقہ راشی بل پلا دا غی مزاحمت کی گی دا بدے دا سے نہ کہی دا بسنگا کہی دا بے زمنگ پہ طریقہ کہی ویستا طریقہ دا پیغمبر طریقے خلاف دا ستا طریقہ دا پیغمبر طریقے خلاف دا مسئلہ میں اوکڑا مائے مڑے چی خفوئی مکمل مخفہ قبلے خخ کئی تاو تا جرما ویلیو مو وی ہاں ہاں دا پہ کلا بلا مسئلہ مولیان راجہ مشو بس صرف دا سٹ والاڑو یا مخو پری دے ویدہ دا پنج پیریانو مسئلی دی مائے ودا خوٹولو فکاہا علماء لکلی دی دا خوٹولو لکلی دی زمائی دا تمن دا بل مولانا را پاس دا غی مل گرو وی خا دکا زمانگ دا مڑی وی چی سنگ خخیگی وی دا پلانی چی سو وی آغا سینا خخیگی نو وی نا وی دا خوٹول خلاف سنت خخ شوی دی دا خوی خلا چی آغا مسئلہ اکڑا چی پتا ماتا اولا گی دلا آغا بیا تقریباً پا پینزو شپاگو کبرونو بانی مسئلہ اکڑا دا بیار بار ویلا بار بار ویلا بیا بیا ویلا وی دا خلا چی زمانگ نوٹس کرا ہستا وی پا دیکی جگڑ سا سوال لے دا خو صحیح خبر شوی دا مڑ سی پا مخ پا قبلا سمت لب دے دا قبر کم نور خاطر سائڈ چوی اگے سر بے بالکل دا سے دا شاہ والا او لگے اور پورا بے مخ پا قبلا بانے خاک کی ادائی خانہ چھ مڑ خاک کی پلانی مخ والا قبری تا وارو آواز وار کی دوبارہ نہ کنا آواز وار کی تاب اور پسے لادا خاری نہیں آڑو لے او خاک تے بھائی دا پورا بدے دا چپی نی بند نکڑی تو والا بیا دا سارو کو ردا مخ بیا بدا سی ونیا خو کلک شوی دے کانا او کلک شوی دے کانا چه گوری دا آغا مخ بیا دا سی زمائی دت من دا دیکی خور جگڑ سسوان نشتے اللہ دی آغا رد راولی چه زمان تولی پی سرے دا قرآن و سنت مطابقی او اللہ را بولی دیتی دا مل گل گلزار کی با قرآن و سنت بانی اللہ دی کی اللہ دی کی زمائی دیت مندو کہ دیتا پار اول پسان محنت پکار رہے چاول منگا خپلا دیتا تیار شو اللہ دیکی فمن تبیغا ہدایا فلا خوفن علیم نبوی سیرا پا دی باندے ولا ام یحزنون او نبا دی غم جنشی دا امن دا چین و سکون جن بولو اللہ ورکی دانن چی بد امنی دا و خطر دا بد حال دے دا ټول د قران او سنت نه روګردانی ده، دا د الله د قانون او د شریعت نه روګردانی ده، دا ټول د توحید او سنت نه مخالفت ده. زمای د مونږ زګه دا کار کیږي، زګه دا حال ده. امن براشی بده عمل کې خو قران او سنت رالل. والذین کفروا او هغه سان چې انکار وکړ او کذبوا بیااتنا انسبت دا درو یو کو آیاتونو زمونږ ته اولائک اصحاب النار دا کسان دوزخیان دي هم فیها خالدون دایما پاره کې همیشه اوسیدونکي وي. یویشتم آیات راوړل. ای والناس اے ټول خلقو اعبدوا ربکم عبادت کوئی یکی آوازی در اخپل الذی آغازات خلقکم چه پیدا کری ایتاسو والذین او آکسان من قبلکم چوب خواستاسونا لعلکم تتکون خامخا چه تاسو زان بچ کئی الذی آغازات جعل لکم الارض چه گردول دا تاسو لرازمکا فراشن فرش و سما بنان او اسمان چت و انزل او راور ولدی من السماء ایمان دبرنا اوبا فاخر جابی نرای استلدی پاغی سرا من السمراتی میویر زقل لکم دفارا دا خوراک ساسو فلا تجعلو للہ نو مگر دوائی اللہ لرا اندادن دا اللہ برابر پا صفت کے نور و انتم تعلمون او حال دادے چی تاسو خپوئے گئی و ان کنتم فی ریبن او کچریئی تاسو پا شکی امیم ما داغسنا